السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo ikiwa ni siku ya pili katika hidora ya Sheikh Abdullah Al-Farawi, daura ya sita katika mwaka huu wa Hijri 1442 inayoambatana na 2021 miladi. Biidhnillah, katika daura hii tutachukua albabu thalith, mlango wa tatu katika kitabu Aqidatu Tawhid cha mwanachuoni Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan alaina alayhi rahmatullah wa hafidhahullah tabaraka ta'ala. Asema hafidhahullah, albabu thalith fi bayan ash-shirk والانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. هم لانغو وتاس وحسياننا بيانا جويا الشرك وشركينا والانحراف في حياة البشرية نكتاجا kupinda katika maisha ya wanadamu tarehe yake ilivyokuwa. Walamhatun tarikhiya anil kufri wal ilhadi washirki wal nifaq. Kadhalika kutatajwa tarehe ya ukafiri na ilhad na ushirikina na nifaq ilivyozuka katika maisha ya mwanadamu. Mlango huu umekuja baada ya mlango wa pili ambokuwa ulikuwa ukizungumzia at-tauhid na aqsamu tauhid. Ikawa yapasa itakapoarifishwa tauhid na vigawanyo vyake katika jumla ya al-bayan ni itajwa kadhalika biddahu, kinyume chake. Ndiposa ikaja moja kwa moja baada ya kutaja tauhid ikatajwa katika mlango huu ashirku, ushirikina, na vyote ambavyokuwa ni kinyume cha tauhid, anwaul inhirafat. Wayatadhamanu al-fusul ath-thaniya, asema mlango huu una vigawanyo vifuatavyo, vigawanyo tano. Al-awwal al-inhirafu fi hayati ash-shu'ub, kutaja tarehe ya kupinda katika maisha ya mwanadamu, kupinda kutoka katika tauhid imetangulia kutajwa mpaka akawa ni mshirikina, akawa na ukafiri, akawa ana mifaka, itatajwa hilo. Kisha kigawanyo cha pili, ashirku taarifuhu wa anwa'uhu, taarifu ya ushirikina na anwai za ushirikina. Alfaslu thalith, alkufru taarifuhu wa anwa'uhu, gawanyo cha tatu husiana na taarifa ya ukafiri na vigawanyo vyake kadhalika. Alfaslu rabi, annifaqu taarifuhu wa anwa'uhu, unafik taarifa yake na vigawanyo vyake. Kisha alfaslu alkhamis fi bayani haqiqa kulli min al-jahiliya, kubainisha uhakika wa mambo haya al-jahiliya na al-fisq na al-dhalal na al-ridda, aqsamuha wa ahkamuha. Kisha kubainishwa vigawanyo vya ridda na hukumu zinazofungamana nazo. Asema Allah yahfadhana wa iyyaka, الفصل الاول يغاني كوانزا ketika mlango huu wa tatu nayo ni al-inhiraf fi hayat al-bashariyah ataza tarehe ya kwanza kupinda katika maisha ya mwanadamu. Huyu mwanadamu asili yake ilikuwa nini na nini kilichompeleka mpaka akawa ni mpinzani wa Mola wake, akawa ni mwasi wa Mola wake? Kulitokea nini mpaka akageuka? Naye asili yake ilikuwa nini mwanadamu huyu? Hii ni nukta muhimu sana kuijua, mwanadamu azitambue alikotoka na mabadiliko ambokuwa yamepita katika tarehe yake mpaka atafikia leo hii, ili asiseme mtu kuwa wacheni kila mtu na njia yake, tuwacheni na mambo yetu. La, lazima tujue sisi sote asili yetu ilikuwa nini na ni wapi ambapokuwa tuelekea, na kama tumegawanyika, nini kilicholeta mtafaruku mpaka wakawa watu aiyo minkum mu'minuna wa minkum aiyo kafirun. Qala Allah yahfazna wa iyyaka, khalaqa Allahu al-khalqa li'ibadatihi. Tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba al-khalqa, yani al-ins wal-jinn, wanadamu na majini, li'ibadatihi, kwa lengo la kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayya lahum ma yu'inuhum alayha min rizqihi, naye Allah subhanahu wa ta'ala akawajaalia kitakachowasaidia katika kutekeleza ibada hiyo na jukumu hilo. Qala Allah ta'ala, dalili ya hilo kwa sisi ni viumbe vya Allah na lengo la kutuumba ni kumwabudu. Asema tabaraka ta'ala katika sura Al-Bariyat, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba al-jinn wal-ins, aina mbili ya viumbe hawa, majini na wanadamu, hawa ambao kuwa ni mukallafin, walipewa akili na wakakalifishwa kutekeleza. Hawakumbwa hawa illa liya'budun, illa kwa ajili ya kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala atuwekea wazi yote katika wanadamu na majini. Aya hii iko wazi sana kumwarifisha yeye chanzo chake ni wapi. Wama khalaqtul jinna wal insa, aliyokuwa yeye ni kiumbe aliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakutokana na kinginecho. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, wengine Allah subhanahu wa ta'ala awauliza hawa wanadamu kama watafakari kuhusiana na chanzo chao, je, am khuliqu min ghairi shay'in, je, hakuna chochote ambacho kuwa kiliwaumba, yani wakazuka tu hilo mwanadamu kwa asili yake? Atasema la, haiwezekani, nilizuka tu mimi. Am humul khaliqun, kisha aulizwa kadhalika, ama ni yeye alijiumba akajenga katika ardhi hii? Tabaan, atakiri kuwa hakujiumba yeye na wala hakuzuka tu, bali anayo asli iliyomleta hapa ulimwenguni. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa ni yeye ndiye ambekuwa alimuumba mwanadamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kwa hivyo fikra zikimjilia mwanadamu alikotoka anapata jawabu ya moja kwa moja kuwa yeye ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii litangulia mazungumzo kuhusiana nayo tulipozungumzia kitabu tani asmaul tauhid, tauhid rububiyya, illa liya'budun, kisha huku kuumbwa sio bure au haina malengo mengine lau tukatafuta malengo ya sisi kupatikaniwa katika mgongo wa ardhi hii kipindi cha maisha tutakayoishi, tukitafuta lengo lote tuweke katika mizani, tuseme ni biashara, tutapata kuwa haikubaliki, au ni kula na kunywa la mwanadamu kitabia, hilo halikubalika. Kwa mimi niko hapa kula na kunywa kisha yende hivyo hivyo tu, hatakubali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atupa lengo na maksad asamia, lengo tukufu la sisi kupatikana katika ardhi hii, liya'budun, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'budun, قال الإمام ابن كثير قال ابن عباس رحمة الله تعالى عليه ما أنا ليعبدون ليوحدون نئلي وانكتش الله سبحانه وتعالى ما أنا عبادة أيها ني التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وانكتش الله سبحانه وتعالى وكوى إتفاصري وإليكم وابود هبيتو kwa lugha ambayo tufahamu sisi, basi itakuwa kuabudiwa na wengine kadhalika ni katika kupatikana kwa mwanadamu katika ardhi. Walakin Ibn Abbas, kutokamana na ufahamu wao wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na muradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyofahamu mafunzo, akajua kuwa ibada ni tauhidullah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, asiabudiwe na mwingine, isielekezwe chochote katika ibada kwa yeyote ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema Allah subhanahu wa ta'ala, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, hawa majini na wanadamu sitaki chochote kutoka kwao, rizki ya aina yote. Wa ma uridu an yut'imun, an yut'imun, wala sitaki wanilishe, siwaombi chochote. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, حقيقة يا الله سبحانه وتعالى ndiye mwingi wa kuwaruzuku na ndiye mwenye nguvu madhubuti asoshindwa. Katika hii aya kuna bayanu hikmatil khalqi, hikma ya kuumbwa majini na wanadamu, na kadhalika ndani yake kunayo إعداد الإنسان للعبادة, كمواندهه وندام وزيد عبادة ألقومبوا أكفني ورزقي كتكمبون وأرضي. بسم الله سبحانه وتعالى, الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أموني كزيع فيوت بلفيوكم بنغوني نفيوت بلفيوكم أرضيني. Mbinguni mvua na aina tofauti tofauti za nyota, jua, mwezi na mengineo, na kadhalika katika ardhi hii, ardhi amewatandazia na akajalia ni sehemu ya kuota, na akajalia kuwa ni karan, sehemu ya kuishi, mkapewa na hewa ya kupumua, imestahilishwa sehemu yenu ya kuishi katika ardhi hii. Wanasayansi wenye kusoma elimu za anga wameenda katika nyota tofauti tofauti, wameenda katika Mars ama wametuma vyombo vyao sehemu hizo na katika sayari zinginezo, ikapatikana kuwa kule hakuna kinachowezesha mwanadamu kuishi, hakupatikani vyenye kumwezesha mwanadamu kuishi, hata mchanga kule haiwezi kuhimili kuotesha, wala mvua ya kule si mvua ya huku, na mwangaza kule si mwangaza wa hapa, joto ya kule si joto ya hapa, baridi ya kule siyo baridi ya hapa. Hatukutupwa kule, hatukuwekwa kule ambapo kuwa maisha haiwezekani, tumewekwa sehemu ambapo kuwa tuwaishi sisi wenyewe, hewa joto yake mtawazi na maisha yetu, mvua na mimea zaota na wanyama wetu kadhalika wana maisha yao hapa. Vyote hivi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia hii ardhi qararan, sehemu ya kuweza kutulizana ili tusipite tu kupita, tustareheke huku na hivi vitu, la bali ni kuwa baada ya hapo watakiwa umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nukta ya kwanza, yatakiwa mwanadamu ajue. Nukta ya pili yasema Sheikh, wanafsu bifitratiha idha turikat kanat mukirratan lillahi bil ilahiyya. Mwanadamu kwa tabia ya maumbile yake, lau angeumbwa kisha akaachwa katika ardhi hii, kanat mukirratan lillahi bil ilahiyya, angekuwa ni mwenye kukiri kuwa atakiwa ampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kivipi? Hawa hawa wanasayansi ambao wamepaa katika ulimwengu sehemu tofauti tofauti, lau hawatakuwa na habari zozote za mitume au habari zozote za vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapaa kisha wakarudi huku ulimwenguni, yani katika dunia hii yetu, basi yeye kifitra atatambua kuwa hapa ninatakiwa ni mwabudu ambaye kuwa ametengeza yale niliyoona kule, na hii sehemu ambayo kuwa nimekuwa hapa. Yafahamika? Ama tumeenda mbali kwa wanasayansi? Sisi si wanasayansi. Ni kitu cha fahamika. Hawa ambao kuwa wametuzidi katika ilmu ya kuvumbua na kufanya utafiti zaidi, lau hawangekuwa na njia zozote za kiutume kumjua Allah au kitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, hana habari. Lakini wao kutoka kwao wametengeza vitu vyombo kisha wakafika kule na wakarudi, wangejua tofauti zilizokuwa kule na huku zinawapasisha na kuwajibisha wao wamwelekee alofanya hilo, aloumba kule ambako kuwa hatuwezi kuishi na aloumba huku ambako kuwa kwetu pa kuishi. Hii ni fitra, hii ni tabia ya mwanadamu. Wakadhalika angekiri kuwa apaswa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbat Allah, kwa kuwa angepata kuwa hapa katika hii ardhi kunayo kila ambacho kuwa chahitajika katika maisha yake na kubakia kwake. Na mwanadamu kama ilivyo tajwa katika hikma, ayo majbulun ala hubbi man ahsana ilayhi, yeye tabia yake kitabia naam humpenda yule mwenye kumfanyia wema ihsani, basi angeweka katika mizani ihsani ya afya na ukamilifu au uzima na hewa na maji na vyakula na mengineo, basi ingempelekea mapenzi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwezesha mambo haya. Taabuduhu la tushriku bihi shay'an, yeye kwa umbile lake mwanadamu angetambua kuwa atakiwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na wala asimshirikishe na chochote. Hii ni nukta ya pili ambayo kuwa ni yenye kututambulisha sisi wanadamu hakika yetu na asili yetu. Mwanzo tumeumbwa ili kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kimaumbile yani kitabia sisi yafaa tumili kuwa ni muwahidini wapokeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nukta ya pili. Asema Sheikh, walakin yusiduha wa yanhaifu biha an dhalika ma yuzayyinu laha shayatin al-insi wal-jinn bima yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa al-qawli ghurura. Nini ambacho kuwa cha mtoa huyu mwanadamu katika asili yake? Asili mbili ambazo kuwa zimetajwa hapa. Asili yake kutambua kuwa ameumbwa ili kumwabudu Allah, na yeye fitra yake yampeleka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nini ambacho kuwa kitakachomtoa katika hii asili mpaka akawa aabudu wengineo wasiokuwa Allah, anawashukuru wasiokuwa Allah, anawaelekezea toa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini yufsiduha wa yanharifu biha an dhalika ma yuzayyinu laha ash-shayatin, ni mapumbazo ya mashetani wa ins na jini, wa kibinadamu na majini. Hao ndio ambao kwa fitra hii na asli hii walikuja wakani ni kuibadilisha. Bima hiyo ibadhu ila ba'dhu zukufal qawli ghurura, wapotosha fitra ya mwanadamu na asli yake kwa ghururi ambazo kwa waambizana na kuelezana wao kwa wao. Shetani wa kijini huja akamtoa mwanadamu fikra nam ya kumwadhimisha sanamu au kumwadhimisha mtu fulani aliyekuwa aonekana kuwa anazo nguvu, anazo hali ambazo kuwa si za wanadamu wengineo. Na hivyo hivyo kadhalika na shetani wa kibinadamu huja wakawaita wanadamu wenzao katika kuabudu asiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa katika hadithi ambayo kwa mitaja hapa, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila azaliwae huzaliwa katika fitra. Fa abawahu yahwidani, hawa ni shayatin al-ins, abawahu yahwidani, alizaliwa kuwa yuko katika fitra kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ambekuwa alikuja kumondosha katika fitra hiyo ni wazazi wake wawili, wakamfanya kuwa ni Myahudi katika dini ya Kiyahudi, au Yunasirani, au wakamfanya katika dini ya Nasara, au Yumajisani, au kumfanya kuwa ni Majusi. Kwa hivyo hapa tumpata kuwa dalili katika hii hadithi kunao mashetani wa kibinadamu ambao kuwa walimtoa mwanadamu katika fitra yake ya asli, wakampeleka wakamfanya kuwa ndiye Yahudi, wakamfanya yule akawa ni Nasara, na mwingine akawafanywa kuwa ni Majusi au dini nyingineo, ambao kuwa mtoto huyo alizaliwa kwa wazazi wake waliokuwa katika dini hiyo. Qala fa at-tauhid markuzun fi al-fitra, turejea nyuma, tauhid ni jambo ambalo kuwa limepitishwa katika fitra na umbile tabia ya mwanadamu. Wa shirku tariun wa daqilun alayha, amma ushirikina ni jambo lililozuka, sio asili ya huyu mwanadamu. Ushirikina na hivyo mengine katika inhirafat ni mambo tuari, ni mambo yaliyozuka, walakin asili ya huyu mwanadamu sio kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, sema Allah tabaraka wa ta'ala, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Fa aqim wajhaka lid-din hanifan jaa fi tafsir al-muyassar, fa aqim wajhaka ma'na yatafsir fa aqim wajhaka ay istamir على الدين الذي شرعه الله لك. فأقيم نندليا katika kuwa katika dini ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea kuwa ni sheria juu yako, wa huwa al-Islam, nayo ni Islam. Endelea kuwa katika Uislamu. Fa'atim wajhak lid-din hanifa, katika dini ambayo kuwa ni hanif, al-ma'ilu an-shirk, dini ambayo kuwa ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kujepusha kutokamana na ushirikina. Kisha sema Allah subhanahu wa ta'ala, fitratullah, hii dini hanifa ndiyo fitra ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaikia, tabia ambokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaambia, fitratullahi lati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah, hamna kubadilishwa fitra hiyo. Haitokuja wakati mwingine isemwe kuwa haifai kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi, bali watu wasio Waislamu wawe ni katika dini nyingineo. Hii fitra haibadilishi toka mwanadamu wa mwanzo mpaka wa mwisho. قال الألام السعيدي رحمة الله تعالى عليه أسمى ونشوان الرحمن بن ناصر السعيد في تفسيره كثيرا له آية وخف الله إقامة الوجه الله سبحانه وتعالى أمتاج خاصة أسو كتك أي آية فأقيم وجهك إليكيزا ناوليلي وأسواك فتكمبود الله سبحانه وتعالى لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب وكوى أسو كوليكيا وجامو نبعاد يمويو كميلي كتك جامبو هيلو moyo wa mwanadamu umemili katika jambo basi naatelekeza uso wake upande huo lianna ikbal alwajh tabu liikbal alqalb wa yatarattabu ala alamrayn sa'yul badan na kwa mkusanyiko mambo haya mawili kumili kwa moyo na mtu kuelekea kwa uso wake sa'yul badan mtu ataanza kutaharak kuelekea katika jambo hilo ولهذا قال حنيفا لقول الله سبحانه وتعالى كما حنيفا فأتم وجهك للدين حنيفا باتي أسواك ولكيز كتك ديني إلوكوة ني الحنيفية هو أسو تقوم لك يقول بعد مويو مويو أوشا كوانا أصلي يقوى وتكيو كواني حنيفية باتي أسواك ولكيز يقول نوكي لكيز أسواك na moyo wako umeelekea kule basi matendo yako yatakuwa ni alikuna fa utakuwa ni muwahidu lillah katika matendo yako mpaka mwisho wa maneno yake kuhusiana na hii aya wakala alayhi salatu wasalam kullu mauludin yuladu ala alfitra kisha ataja ash-sheikh dalili nyingine kuhusiana na fitra ya mwanadamu ni kumwabudu Allah حديث ليسوما كل مولود يولد على الفطرة كلا أزليوالي مزليوة كتفا تبيئة لفطرة فأبواه يهوداني كي شهود يكتوليوة كتفا فطرهيو نوازوزيوك وويل ما يهود وكمفاني أو اليهود أو ينصراني أو وكمثوى كتفا نصار كتفا الفطرة يو اسلام وكمفاني أكون نصار أو يمجسانه أو وكمثوى katika fitra na wakamfanya kuwa ni majusi mwabudu moto na mengineyo asema Sheikh al-Aslu fi bani Adam at-tauhid asli kwa mwanadamu yeyote ni upekeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni idadati mbili maandalizi mawili ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashamwekea mwanadamu asli ya kumumba amembainishia na kisha akampa fitra umbile na tabia ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio asli yake tujue tumetoka kule kala wa dini wa islam na dini ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua na amewaekea hawa wanadamu ni al-islam fitra Allah وكانت عليه آدم عليه السلام na alikuwa Adam mwanadamu wa kwanza hiyo alikuwa katika uislamu huo katika fitra ya uislamu waman jaa ba'dahu min dhurriyyatihi qurunan tawila na walokuja katika vizazi vyake Adam alayhi salam karne nyingi walikuwa katika fitra hiyo tuko pamoja tukatika kujieleza tunatoka wapi hiyo sisi na baba zetu Sheikh atutajia baba yetu wa kwanza Adam alayhi salam asli yake sote kisha katajiwa yule mtu wa kwanza naye ni Adam alayhi salam ambao kwa si katika Uislamu mathalan Mayahudi na Manasara wamtambua Adam alayhi salam kuwa ni ndiye binadamu wa kwanza ndiye mwanadamu wa kwanza aiyo basi na wajue kuwa huyu Adam alayhi salam alikuwa katika fitra alikuwa ni muislamu na vizazi vyake katika karne nyingi qala Allah tabaraka taala habari hizi Allah subhanahu wa taala alieleza alisema kana an-nasu ummatan wahida walikuwa watu karne nyingi na ummatan wahida ni umma moja yani katika dini moja katika fitra moja فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كش الله سبحانه وتعالى ولبؤتانا نقوم جهوة مزمو سبحانه وتعالى أتواتوما مثومين وتتواريليش كتك هي أصل النبيين مبشرين مثومين وتتوى بشرية وتتوصلية كتفترة هي نا منذرين وتتواريليا هاو أنبقوا ومبينا ومثوك كتك فترة هي وونيوك نمنا وريدي كتك كتك أصليا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح سلسلة يليها يا خبر زيت كتاريخ أول ما حدث الشرك منذ وأشركين كزوكا والانحراف نقبين كتكمانا نا أصل يمقوى تنبيوة عقيدة صحيحة في قوم نوح ilikuwa ni katika kaumi Nuh alayhi salam, kaumi ya Nabii Allah Nuh alayhi salam. Hapo ndipo mwanzo ya kusajiliwa katika tarehe kwa mwanadamu ameachana na tabia au fitra ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Fakana alayhi salam awwal rasulin ila albashariyah ba'da hududi shirk fiha. Akawa Nuh alayhi salam ndiye nabii wa kwanza alotumwa kwa wanadamu baada ya watu kupinda au baada ya kuzuka jambo geni katika tabia ya huyu mwanadamu, nayo ni ushirikina. Ilipozuka hilo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Nuh alayhi salam aje awarejeshe hawa wanadamu katika asili yao. Dalili ya hilo, qala Allah tabaraka wa ta'ala inna awhayna ilayka, hakika sisi tume kufunulia wahi, kama auhaina ila Nuh, kama vile tulivyomfunulia Nuh alayhi salam, wan nabiyina min ba'dihi, na kama vile tulivyowafunulia manabii baada yake. Hii ni dalili ya kuwa Nuh alikuwa ndiye nabii wa kwanza, kisha baada yake wakaja manabii, wakafunuliza kuja manabii ili kuwaonya watu na kuwabashiria wala walikuwa wema. Qala Ibn Abbas, ataja Ibn Abbas rahmatullahi ta'ala alayhi, kana baina Adama wa Nuh alayhi masalam asharatu quruni kulluhum ala al-islam, ilikuwa baina ya baba yetu Adam alayhi salam nabii Allah Adam na Nuh alayhi salam nabii wa kwanza, baina yao asharata kuruni, karne kumi. Karne kumi, yani miaka mia moja, elfu moja. Karne moja miaka mingapi? Naam, miaka mia moja. Kwa hivyo baina ya Nuh alayhi salam na Adam alayhi salam kulikuwepo na miaka elfu moja, miaka elfu moja. Hapa kipindi hiki watu wote walikuwa katika fitra, walikuwa katika dini moja, ummatan wahidatan, mpaka baada ya karne moja, asharata kurun, karne kumi kuisha, yani miaka elfu moja kuisha, ikazuka jambo geni kabisa katika maisha ya huyu mwanadamu. Kwa hivyo asili ya mwanadamu kipindi kirefu alikuwa ni katika wapokeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ilipozuka katika tarehe ushirikina, basi akatumwa Nuh alayhi salam. Hii ndio chanzo cha kutumwa mitume, pindi mwanadamu alipopinda akatokana na ile asili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Hilo wataka kila mwanadamu walitambue. Hawakuja hawa mitume tu kwa kuja wanadamu ulimwenguni na kupita, la, walikuja kwa malengo maalum na kwa sababu maalum. Sababu ilikuwa ni kuwa mwanadamu alipinda sehemu, alitoka katika asli aliyoumbiwa, wakaletwa hapa ili kuwarejesha katika asli hiyo. Asema wanachuoni Ibn Qayyim الجوزية رحمة الله تعالى عليه. وهذا القول هو صواب قطعا. هي قول ديو صحيح. فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية في آية البقرة فاختلفوا فبعث الله نبيين. هي قول ديو صحيح. قول ثاني يقوى ونادان كان أمة واحدة ولكوني أمة موجة كيش وكاوني من كفيندا يوفيو فاختلف أو وقال من كفيندا أبي بن كعب رضي الله عنه أليكوى كتب كسوم شاكة القرآن أكسوم هي آية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا وَلِكُوَا ni umma moja kisha wakawa ni wenye kuhitilafiana kutengana au kufarikiana wakawa sio umma moja. Umma moja katika nini? Katika al-hanifia. Walipoiacha hilo wakawa ni vikundi wa hanafia au hanifia na kundi la mushrikin na watu ambao kwa muwahidin. Faqtalafu Ubay bin Ka'b alikuwa akisoma hii aya kwa kuongeza kalima faqtalafu, ambapo kwa yabainisha wazi kuwa watu walikuwa ni wamoja kisha wakawa wenye kufarikiana na kutofautiana. Wa yashhadu li hadhihi alqira'a qawluhu ta'ala fi surati Yunus. Kadhalika hii qira'a ya Ubay ina ushahidi katika aya nyingine katika surati Yunus aya 19 wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida فاختلفوا نوالا واتو هاوكوا إلا أمة موجة كيفين دي كيريكو نعم كما يتفاجئ كشك خبر ابن عباس أيوه كشك قرن كومي ولكواني أمة موجة فاختلفوا كيش وقالوا لي كوخيش لفيانا. الاختلاف هذا في كيراندي أو في كبيلة أو كيفين جنيبو لا بالي اختلاف بقوة سبي وهذا نية هي موضوع التوحيد كمبكشة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ قال الفوزان الله يقدم إياه يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الإخلاف أما كانوا عليه من الدين الصحيح. أفسيري منين يا ابن عباس رحمة الله تعالى عليه kuwa anafusulia Jabbar na maneno yake kana baina Adam na Nuh athara tafurun kauli ya afwan qiraa ya Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu katika aya kana nas ummatan wahida anna bi'thatan nabiyyin kuwa kutumwa mitume sababu al-ikhtilaf sababu yake ilikuwa ni kukhtalifiana watu أما كانوا عليه من الدين الصحيح ولكوختلفيانا كتك دين الصحيح ولكو عندنياك ولكوتفوتيانا نتفوتي كبوة لتوكياني وشركينا وانجيني وطواني وشركينا نوكاتا ديني أكل هي السبب لنسوني كتموة كما كانت الأرض بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام كما كذلك وراب بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام الخليل كانوا على دين نم ولكوا كتك دينياك وراب ولكوا كذلك بعد تفاجأ ونادام الجملة أتفاجأ وراب وراب هوا ولكوا كذلك ني موحدين كتك ملة يا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أم بأي لكوا كتك أرضي يا فلسطين na akaacha familia yake aiyo bi ardhin isipokuwa na mazao wala mimea, yani ardhi ijaz. Alikuja akaacha familia yake kule ambapokuwa alipata watoto Ismail alayhis salam na Ishaq na wengineo. Hawa na vizazi vyao na Waarabu ambapokuwa walitokana na makabila zilizokusanyikana katika sehemu hiyo walikuwa katika al-hanifia katika mila Ibrahim alayhi salam baba yao. Hatta jaa amru ibn Luhay al-Khuzai faghayyara dina Ibrahim, mpaka alipokuja huyu mtu amru ibn Luhay al-Khuzai aliyetoka sehemu za Yaman akaja faghayyara dina Ibrahim, akabadilisha dini ya Nabii Allah Ibrahim, akawabadilisha wale Waarabu walikuwa katika ardhi ya Hijaz, akawabadilisha dini yao kule alikotoka, ilivyotajwa katika tarehe, ataja mwanachoni Ibn Kathir kuwa huyu alitoka nchi ya Yaman au miji katika nchi ya Yaman, wamaahu asnam, na alikuwa katika safari yake amebebana na masanamu. Masanamu yenyewe ni yale masanamu ambayo kuwa yalighariki katika tufani ya Nuh alayhi salam, zikapatikana katika ufuo za bahari au sehemu ya kawa ni kuvua, akapata masanamu akazibeba akatoka nazo katika ufuo za bahari za nchi ya Yaman, akaja nazo katika sehemu ya mkutano wa watu. Maka ilikuwa ni sehemu ya kusanya watu kwa ajili ya biashara zao, wakipita wakienda Sham, huyu naye akaja na bidhaa zake potofu, bidhaa zake chafu, akaja akazipanda baina ya watu. Nimepata kadha na wanadamu siku zote, kila geni kikija hutaka kulijua zaidi, nini na mimi nione, hebu nishike, hebu nichukue, na hivyo hivyo mpaka ingizwa nyumbani, mpaka ingizwa nyumbani. Naam, akawa anawasifia. Na kadhalika wanadamu wengine ambao kuwa mashetani walikuwa washatia fikra za upotofu, wakawa waziona hizi ni vitu thamini, vitu thamini, zile sanamu zilizokuwa katika zama za Nuh zilizogharikishwa. Naam, wakazichukua na wakaziweka manyumbani. Huyu ndiye aliyezileta katika ardhi ya Hijaz, Amr ibn Luhay al-Khuzai, kama ilivyotajwa katika tarehe. Wajalaba al-aslama ila ardhi al-Arab, akaleta masanamu katika ardhi ya Waarabu. Wa ila ardhi al-Hijaz bi sifatin khasa, na hususan katika Hijaz. Hijaz ni Makka na Madina ambapo kuwa watu walikuwa kusanyika. Fa ubidat min duni Allah, kule ndiko ikaanza tena ibada ya masanamu baada ya Ibrahim alayhi salam kuacha jamaa zake na Waarabu katika uhanifia. Walikuwa ni hunafa lillah. Hii kadhalika ni katika tarehe ya Waarabu, jinsi gani kuabudiwa masanamu ilivyozuka kwao. Asema Sheikh Allah yahfadhana iyyah, wantashara shirku fi hadhihi albilad almuqaddasa, kisha kushirikina kwa sura zake ikawa ni kuenea katika hii ardhi iliyokuwa tukufu. Wa majawaraha, na ardhi zilizokuwa pambizoni. Ila anba'ata Allahu nabiyyi Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khataman nabiyyin, ikawa ushirikina imeenea katika ardhi ya Hijaz na mitaa au miji na nchi ambazo kuwa zapakana nayo, watu wakawa ni waabudu wa masanamu, mpaka ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma khatamun nabiyyin, mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ye sababu ya kutumwa ni kama vile ilivyokuwa sababu ya nani kutumwa? Nuh alayhi salam, pale watu walipopinda akatumwa Nuh akawarejesha watu, walipopinda akatumwa mwingine, hivyo hivyo mpaka ilipofikia na hawa Waarabu ambao kuwa hawakutumiwa mtume kabla ya huyu, akatumwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wa mwisho kwa wanadamu, mtume wa mwisho kwa wanadamu. Hii na ina hofu ndani yake, yaleta hofu gani? La nabiyya baada, hakuna mtume baada yake. Yaani bi maana haya, mtakavyoenda mbele, baada yako ni kiyama, baada yako ni kiyama, itamsimamia ima mtu awe ni muslim muwahidun au mushrikun. Manake kadakalat min kablihi rusul, washatangulia mitume wengi. Nyinyi ambokuwa mmekuja sasa hivi, yatakiwa muzingatie, mchukue ibra, mafunzo. Msidhani itakuwa ndio ada, kila mkipinda mtaletewa mtume, kipinda mtaletewa mtume. La, kilichobakia ni kisimame kiama, kisha watu wahukumiwe. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupeshe katika hali ya tauhid. Fadaa nnasu ila tauhid, akawa ni mwenye kuwalingania watu waendelee katika tauhidullah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, watibai millati Ibrahim, na wafuate milla ya Ibrahim alayhi salam, hanifia. Wajahada fillahi haqqa jihadi, na alijitahidi na kupigania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiuhakika, yani alipigania wanadamu hao warejelee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hatta adat aqidatu tauhid wa millati Ibrahim, mpaka ile milla ya Ibrahim na aqida safi ya upokeshaji ikawa ni kurejelea, mpaka watu wakawa ni wenye kurejelea katika usawa. Asema alayhi salatu wasalam, taraktukum ala almahazzati albaydah laylaha kanahariha. Ana anayacha dunia, anaaga hii dunia, asema taraktukum, hakika bila shaka nimewacheni, ala almahazzati albaydah, katika njia ambayo kuwa ni baydah, iliyokuwa safi nyeupe haina madoa. Laylaha kanahariha, ai asiru fi layl kasiru fi nahar, mtu kupitia njia hiyo niloiacha katika nyakati za usiku ni kama vile anapita nyakati za mchana, hamna giza lolote, hawezi kutatizika na njia hiyo, hatopotea. Laylaha kanahariha la yasiru anha illa haliku, hatupinda kutoka katika njia hii ila mtu amekuwa ameandikiwa kuangamia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na kuangamia. Wakathara al-aslamu wa akmala Allahu bihi din, na katika juhudi zake Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mwenye kuvunja masanamu. Kuvunja masanamu, masanamu za kihisi na masanamu za kimaanawi. Haya yataelezwa katika abwabu za tauhid. Masanamu alizivunja kwa mkono wake, masanamu ambazo kuwa ni vinyago, na masanamu ambazo kuwa watu wamezieka katika nyoyo zao za akida potofu. Akida potofu, yote haya akayavunja mpaka watu wakawa ni kurejelea katika at-tauhid. Wa akmala Allahu bihi dini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakamilisha kwa kupitia huyu mtume sallallahu alaihi wasallam dini yake. Wa atamma bihi ni'ma 'ala al-'alamin, na akawa kwa kupitia huyu mtume ashawatimizia hao walimwengu na neema zake. Kwa huyu mtume wa mwisho Mwenyezi Mungu amekitimisha na kutimiza neema zake. Wa sarat ala hadhihi al-qurun al-mufaddala min sadri hadhihi al-umma, kisha karne bora za umma huu zikawa zenye kuenda katika mwenendo huo. Qurun al-ula al-mufaddala ayo as-sahaba wa tabi'in wa tabi' tabi'in, wa kadhalika katika tarehe wakawa ni wenye kuenda katika mwenendo aliowacha mtume sallallahu alayhi wasallam, ila an fashal jahlu fil qurun al mutaakhira, mpaka kwa masikitiko katika karne za mwisho baada ya hawa wema walipotangulia, na ikaenea tena upya al jahlu. Al jahlu nam ujinga, ushirikina ni ujinga, na kila maasi ni ujinga. Wadaka la dakhilu fi diyanati ukhra, na kukaingia mambo geni katika dini zote, naam, za Kiyahudi na Kinasara, ikawa kuna ushirikina na ujahilia. Faada shirku ila kathiri min hadhihi umma, wallahu musta'an, ushirikina ukarejelea tena, naam, kwa umma huu, au ila kathiri min hadhi umma, ila kathiri min annas min hadhi umma, ushirikina ukarejelea tena kwa wengi wa watu katika umma huu. Bisababi du'ati dhalala, sababu yake ni kule tumeambiwa ni Luhai, na katika habari ya Nuh kadhalika, na kana fi rijalu salihin, walipokufa shetani akaja, kama ambavyo kwa wengi katika sisi wanafunzi tumesoma alikuja shetani fa auha ilayhi an ansawiru tasawirahum aywa wansibuha fi majalisihim. Kule tumeeleza jinsi gani ushirikina ulivyoingia. Shetani alikuja akawapambia wale watu aywa kuwa ni katika kuwatukuza watu wema, wapigeni picha zao, tengezeni picha zao na mzee katika vile vibaraza walipokuwa kiasi na sehemu zao za ibada. Ikienda muda mpaka wakaja watu ambao kwa hawana elimu, hawakujua baba zao kufanya nini, wakawa ni kuabudu wale. Hata katika zama kabla ya kuja mtume tumetajiwa, alikuja huyu Amr ibn Luhay al-Khuzai na masanamu kutoka aiyo fuo za bahari za Yaman, na ikawa sababu ya washirikina kupatikana. Na katika zama hizi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kurura al-mufaddala wakapatikana aiyo du'atu dhalala, du'atu dhalala ambao waambia watu kuwa hii ni tawassul, hii ni ibada. Wakawapambia mambo ambayo ni upotofu sio katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaijalia ni ibada na ilhali wa hakika wake ni kufru na ushirikina. Nadhani kulingana na wakati hatutamchukulia mudarris wa muhadhara pili wakati wake ili kuwepo na tawazun. Inshallah tutakomea katika nukta hii ya tarehe kuelezea kuhusiana na jinsi tulikotoka mpaka tulikofika leo hii sisi wanadamu na Waislamu hususan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.